mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És akkor lehet fogadásokat kötni itt az asztaltársaságban, hogy a következő hónapban vajon tovább növekedik-e a mobil penetráció Magyarországon? Mert most tartunk 99,9%-os penetrációnál. Több mint 10 millió. Több mint 10 millió. 10 millió 58 ezer mobiltelefon előfizetés működik ma Magyarországon. Most én, lehet, hogy én vagyok hülye a matematikához, de hogyha a 9 millió 980 ezret én elosztom a 10 millió 58 ezerrel, az szerintem nem 99,9 jön ki, hanem 100 egész akármennyi, vagy én vagyok a hülye? Igen, de most ezt már nem menjünk bőle. Egy kisebb számot elosztasz egy nagyobbal, akkor valószínűleg, hogy nem 100% fölötti esze fog kijönni. De ez egy március alatt, tehát hogy azóta már ez növekedett, és egyébként pedig olyan 70-75-80% körül van, akik ténylegesen használnak mobiltelefont. Tehát ez nem jelent az, hogy mindenki használ Magyarországon mobilt, hanem hogy ennyi aktív SIM-kártya van, ami hívás fogadásra kész. De mi az emberek? És az elmúlt egy hónapban itt is irodásságban, akinek több mobiltelefonja van, nem egy. Tehát hogy nem mindenki használ Magyarországon mobiltelefont. De beleszámolják azokat, és mondjuk, hogyha én veszek egy ilyen előfizetéses történetet, és az amíg aktív, addig igen. Ha már nem aktív, akkor kiesik ebből a körből. Ezek szerint egyébként nem aktív mobilból még több lehet az országban. És a szolgáltatóknak a mobiltelefonját nem is számolják bele. Na, szóval a szolgáltató saját, hát ami saját célra használnak fel, tehát nem piaci alapon forgalmaz. Tehát reklám, hogy egy készüléket reklámoznak, és akkor kipróbálnak. Akkor a reális érték az valójában 120% körül lehet. Hát annyi talán nincsen, de magasabb, mint 100%. Számomra egyébként az azért, bocsáss meg, számomra az az érdekes ebben az adatban, hogy lelassult azért a növekedés nem régiben. Nagyon, és most valahogy ez olyan furcsa, nem? Hogy most megint elkezd nőni. Mi lehet nem, volt egy hónap, a SIM-kártyájuk. Volt egy hónap februárban, ha jól emlékszem, amikor így megállt, tehát nem növekedett, és aztán utána megint növekedett, ami már számomra meglepetés volt, és még mindig növekszik. Ennek nagyon egyszerű oka van, tehát hogy a magyar társadalomnak ugye mondom 75-80%-ának van mobilja. Jellemzően a legfiatalabbaknak, legszegényebbeknek, legöregebbeknek, és akik nem akarnak mobilt használni, azoknak nincs. De most a legfiatalabbak akarnak mobilt használni, tehát vesznek majd nekik előbb-utóbb, és egy korosztályt, egy ilyen tudom, 14 évesek, 15 évesek, mondjuk attól függ, mikor lépnek be erre a piacra, az 100-150 ezer ember. És előbb-utóbb a szülők megveszik azt a mobiltelefont, ugye itt lehet bővíteni a mobiltelefonpiacot. És Robesz, így nemzetközi összehasonlításban, így Nyugat-Európában is 100 fölött van ez az arány? Nagyon sok országban, igen. Olaszországban nagyon-nagyon-nagyon régóta fölötte van, de a legtöbb országban, sőt Kelet-Európában is, tehát mondjuk egy Szlovéniában, egy Csehországban ez nem téma, tehát ott már rég átlépték. Na, mire tippeltek, hogyha egy hónap múlva erre visszatérünk, akkor még növekszik, elérjük-e a százat? Szerintem 110-120%-ig magyar piac. Ott beáll? Van még addig lehetőség, hogy addig nőjön. Na, majd meglátjuk, és visszatérünk. Nem sokára magyar csapatok is indulhatnak a robotfoci világbajnokságon. A ma megjelent ismeretterjesztő DVD-ről beszélgetünk az egyik kezdeményező tanárral. Aztán csúcstechnikával felszerelt katonák éles bevetésen Irakban, mindenről Tücsitől. Elégedetlen terminátorok a sivatagban. Jönnek újra az infószótárban az FPS játékok, amelyekkel lövöldözni lehet. Állj, most én lövök. Középpontban az FPS. Chatman szerint új korszak kezdődik a grafikus szoftverek világában. Aztán következik az afrikai Ubuntu Linux és Nelson Mandela. Egy filozófiából született operációs rendszer története. Szó esik a fapados mobil szolgáltatókról és a net megrendszabályozásáról is. Itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az asztaltársaság, akkor menjünk sorba. Honnan kezdjük? Chatman, Spányik Balázs. Szép estét kívánok. Ott van a billentyűzetnél, ölében, hogy ne hallatszódjon nagyon az adásban a kattogás, és a chaten hányan vagytok? Heten vagyunk csapággyal együtt. Chat.gyalogló.hu és ott a Csüti Csati szoba mellette Laufer László, az Ágás Portál főszerkesztője. Jó estét. Aztán Borek András, a Nyílt Forrás Kód szakavatott szakértője. Góranga. Micsoda? Góranga. Aztán következik Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek! Pintér Róbert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét! És Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Góranga, azaz légy boldog! Köszönjük szépen. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. A telefonszámunkat még mondom, 328 85 55, meg a honlapunkat is, mert aztán régen népszerűsítettem, www.netidők.hu. Hát jó rég óta foglalkozunk már itt a műsorban a robotfocival, meg a mesterséges intelligencia kutatásával, és legutóbb, vagy legelső alkalommal 1999-ben beszélgettünk arról, hogy a robotok egy különleges foci világbajnokságon mérkőznek meg egymással. Szerintem Zoli még emlékszik rá, hogy a kezdeti időkben milyen jókat nevetgéltünk itt azon, hogy ezek Én rögtön az elején nagyon lelkes voltam egyébként. Ahhoz képest, hogy a rendes focit már valahogy egyáltalán. Én is leszálltam a fociról egyébként, de ez egy különleges de ez, sportág. Ez kezdetétől fogva nagyon izgat. Nem tudom, hogy láttátok-e már a robot focistákat. Mindenki lát. Videón András például láttad? Én láttam egyet, de az hát elég csekély sebességgel mozogtak. Hát nagyon gyorsabbak voltam, mint a magyar válogatott, de... Igen, tehát azoknak a hallgatóknak mondjuk el, akik nem látták ezeket az interneten terjesztett videókat, hogy van többféle ilyen robotfocista, tehát a szemetes kukkára hasonlítótól kezdve a robotkutyán keresztül még vannak kétlábú robotfocisták is, akik egymás ellen játszanak. Azt hiszem öt kategória van. Van a legkisebb, az akkora, mint egy gyufás doboz. És mekkora a labda? Gomfoci. A labda az meg ilyen egészen picike kis golyó. És nem igaz. A labda is majdnem akkora, mint a gyufás doboz egyébként. És ezt elég könnyű így programozni, és hozzá is férhető nyílt forráskódon, hogy... Népszerűsítsük a nyílt forráskódú programokat is. És a legnagyobb az pedig a kétlábú, a humanoid liga. És is több van, úgy emlékszem. Van egy kisebb méret, egy a 40-50 centi, és van egy ilyen 1-2 méter. Tehát tényleg És külön az AIBO-nak, a robotkutyának, annak is van egy külön szakosztály, az is biztos. Szóval van itt, és meg van bolondítva. Érdemes megnézni mondjuk a 11-es sugásokat a humanoidoknál, tehát mondjuk minden ötödikre így sikerül belerúgni. Egyáltalán belerúgni a labdába. És fel tudnak borulni, mert föl kell emelni egyik lábát. Nagyon és közben álló helyzetben meg kell maradni, meg kell rendíteni neki a lábát. Abszolút kibillen az egyensúlyából, tehát szinte mindig fölborul. Nem mindegyik. Mindezek ellenére a fő cél az, hogy 2050-re, tehát jó 43 év múlva elérjenek arra a szintre ezek a mesterséges intelligencia kutatók, hogy összemérhető legyen az emberi focistákkal a teljesítményük, és ezt egy olyan meccsen szeretnék majd összemérni, hogy az akkori FIFA szabályok szerinti világbajnok csapattal összerezték a robot focistákat, és hát akkor összemérhető teljesítményűnek kell lennének a csapatnak, magyarán meg kell majd vernie az emberekből álló csapatot. Lehet fordítva is az emberi foci romlikra, arra a minőségre. Igen. Egyébként... Tényleg már most össze lehetne ereszteni őket. Ahogy én délután megtudtam dr. Simon Bélánértől, a Nyíregyházi Főiskola tanárától, Magyarországon is van már ilyen típusú kutatás. Igaz, hogy nem manifesztálódnak ezek a robotok igazi megfogható eszközként, hanem a számítógép virtuális valóságában működnek ezek a focisták. Ágensek. Így van, úgyhogy ezért hívtuk most föl dr. Simon Bélánét, aki itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tanárnő, hol zajlanak ezek a kutatások, és miért kutatják? Miért ilyen fontos a kutatóknak az, hogy a robotfocisták tudjanak ilyen teljesítményt elérni majd 43 év múlva? Hát ahogy hallottam a beszélgetésből, úgy nagyjából ismerik a beszélgető társak, hogy miről szól ez a RoboCup, vagyis a robotfutball. Egy ilyen kutatási projekt ez tulajdonképpen. Tehát hogy Magyarországon, hogy a kérdésére válaszoljuk, hogy Magyarországon hol folynak ilyen kutatások. Erről a film, a DVD film beszámol. Magyarországon a Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, folyik a Budapesti Műszaki Egyetemen, folynak ilyen jellegű kutatások, és a Budapesti Műszaki Főiskolán. Tehát több helyen is próbálkoznak már azzal, hogy ilyen csapatot összehozzanak. Ez most egyelőre a számítógépben működik ez a csapat, de valójában, hogyha megépítenék a robotokat, akkor ez a program tudná irányítani az igazi robotfocistákat is. Ugye? Hát tulajdonképpen az elmélete, az algoritmusokat, igen, azokat föl lehetne használni pontosan, de itt a lényeg ebben a projektben pontosan az, hogy testet is rendeljünk a szoftverhez, és igazi fizikailag megvalósítható robotok játsszák le a futballmeccset. Ezért indították el ezt a kezdeményezésüket, ugye? Visszahat egymás, a különböző tudományok, az anyagtudományra is ez egy hosszú távú kutatási projekt, amelyet a japánok indítottak el, és az 2002-ben született meg egy olyan dolgozat, 5 professzornak a közreműködésével. Benne van 2 német, egy japán, egy portugál és egy francia professzor, akik megfogalmazták, hogy úton a RoboCup 2050 felé. Tavaly szerencsém volt találkozni a RoboCup szövetségnek a jelenlegi elnökével, Minoru Asadával, Brémában, ahol éppen a 10. RoboCup világbajnokságot tartották. Hát sajnos, mint látogató voltam még ott, de most tervezem, hogy itt a főiskolán is, meg a gyerek junior kategóriában is indítunk Nyíregyházáról csapatot. Azt mondjuk el a hallgatóknak, igen, mert ugye ez eddig nem hangzott el, hogy azért fontos ez az egész a kutatók számára, tehát nem csak, igen, egy egyszerű szórakoztató pontosan játékról van szó, hanem valójában itt ezeknek a mesterséges intelligencia programoknak az együttműködését, igen, tudják kialakítani, igen, igen, ennek, igen, a világbajnokságnak a keretében. Pontosan. És nyilván a verseny maga az, ami kiváltja, hogy egyre jobb és jobb eredményeket tudnak kiváltani. A mostani focisták, tehát robot focisták teljesítménye alapján ön hogy látja, hogy 2050-re elérhető majd ez a vágyott színvonal? Hát, hogy én hogy látom? Igen. Hát én, ha most a külföldieket nézem, is volt alkalmam a filmkészítéssel kapcsán forgatásokon részt venni, tehát látogatni Németországba, egyetemekre és Angliába, megismerve a tavalyi versenyzők eredményét, a japán versenyzőknek az eredményét, én azt mondom, hogy igen, elérhető. 43 éve elég lesz. De hogy a magyarok közül leszünk-e majd ott a nagy csapatban, mint ahogy a futballvilágbajnokságból már ugye kimaradtunk, azt nem tudom megmondani. Hát ezt még ilyen időtávolságból természetesen nem lehet látni. Ha rendezzük, akkor nincs akadálya dolognak. Ha mi rendezzük, akkor nincs akadálya dolog. Egyébként mindig az EB-vel meg a VB-vel együtt szokták rendezni, tehát tavaly volt a német foci VB, és ezért volt Németországban a robot foci. Visszatérve erre a lemezre, mert ugye ön többször is tett már említést erre, csak én még nem mondtam el. Most készült el ez a Robot Foci 2050 című film, mégpedig DVD-n lehet hozzájutni. Ez egy magyar gyártású film, és mesterséges intelligencia kutató professzorok, robotfejlesztő mérnökök fejtik ki a véleményüket. Meg gondolom, hogy vannak videók is ezekről a robotfocistákról. Igen, igen, igen. Hát a sajtóbemutatón a Nagyon János Számítógép Tudományi Társaságnak a titkárságán egy előadóteremben ott bemutattuk az első, a fő filmet, a 25 perces filmet, amelyben a professzorok szólalnak meg, és bemutatják az egyetemen a fejlesztéseket. Tehát ők mi a cél ezzel a DVD-vel? Ezt a projektet, tehát ők csatlakoztak ehhez a projekthez, azért mert fontos, mint alapkutatás, a robot fociból származó technológiai fejlesztések máshol is alkalmazhatók, oktatásban nagyon dicsérik, hogy mennyire inspirálja a PhD, egyetemi hallgatókat, a PhD tanárnő hallgatókat. Tehát ez én is. Tanárnő, mi a cél, igen, ezzel a DVD-vel? A célom? Igen. Hát a célom az, hogy a fiatalok körében elsősorban felhívjuk a figyelmet a robottechnikára, a mesterséges intelligenciára, és hogy többen válasszák a kutatást, a fejlesztést, mint pályát. Meg hát az, mert ugye elmondta nekem délután, igen, hogy felhívják a figyelmet erre a kutatási ágra, igen, és hogy ki tudjon alakulni egyfajta iparág Magyarországon ezzel kapcsolatban, ugye? Hát igen, igen, mert ugye ők a japán honlapokon, ha olvassuk meg a cikkeket, ahogy olvasom, az új iparág, ez lesz a robotgyártás. És ennek lehetne akár majd valami fajta középpontja Magyarország is. Szórakoztató és a otthoni segítő robotokat fejlesztik. Hát, ugye ennek a foci témának, mint kutatási témának nagyon sok következménye lehet, és nagyon sok helyen lehet alkalmazni. Éppen ők indították el a menekítő robotoknak a ligáját, tehát az minden évben van, és ha tudnám mutatni, hogy látnák a brémai eredményeket, akkor csodálkoznánk, hogy milyen országok vettek részt, és Magyarország 10 év óta még nem vett részt egyetlen egy ligában sem. Meg kell nézni majd a DVD-n. Köszönjük szépen, dr. Simon Bélánét hallottuk, a Nyíregyházi Főiskola tanárát, aki egyébként mesterséges intelligenciával és informatikával foglalkozik. A lemez címe pedig még egyszer Robotfoci 2050, és éppen ma jelent meg. Volt szerencsém most a Galaktikába belelapozni néhány nappal ezelőtt, és ott olvastam éppen Tücsit tollából, hogy a Terminátor című filmnek jön majd a negyedik vagy ötödik része? Hát ez negyedik. Negyedik része jön, meg lesz belőle tévésorozat is. Azt a mindenit. Sarah Connor krónikái címmel fog, és a második és a harmadik rész közötti időben játszódik. Reménykedj... Ez nem a főszereplő akkor, nem? Nem hal meg egyik sem. A Sarah Connor valamikor meghal, de hát addig eltelik csak nem 10 év. Tehát ez így, hogy beszélget a szomszédaival, és így nem, én attól félek, hogy minden részben jön egy Terminátor, aki elől menekülnek, majd végül elpusztítják, de ez nem tudom hány részig. Ez érdekes, hogy ezt elkövetik, akkor... Hegylakó volt ilyen egyébként, hegylakó sorozat. Az első két rész egyébként szerintem még egészen jó volt ebből a filmből. És a Terminátor, ugye, robotról szól. 24 évvel ezelőtti az első film, és még mindig újabb folytatás lesz, és úgy tűnik, hogy megvalósul. Hát ez erősen túlzás, ami most van, inkább az a, sajnos nem jut eszembe az a film cím, ami Jean-Claude Van Damme-mal futott kb. 10 évvel ezelőtt, valamilyen katona volt a címe. Tökéletes katona. Abba, hogy leszámítva az, hogy éppen akkor ők felélesztett hullák voltak, abban lehetett látni, hogy a szemük előtt egy kis monitor van, a fejük mellett kamera, és úgy rohangáltak a fegyverrel, hogy közben rádión irányítogatták őket. Na, ez az... még mindig film. Ez még már nem annyira film, ugyanis több mint 10 éves fejlesztéssel és fél milliárd dolláros ráfordítással most Irakban próbálják ki a Land Warrior nevű rendszert, ami gyakorlatilag áll két részből. Az egyik egy sisakra szerelhető kis lapos monitorról, amit le lehet hajtani az ember szem elé. Számháborúnáról lehet leolvasni. Igen, a másik pedig egy infravörös és normál fényviszonyok között működő kamerára, amit a fegyverre szerelnek rá, illetve ez az egész össze van kötve egy mikrokomputerrel, ami rádió kapcsolatban van az egységeknél levő, mondjuk úgy, szerverekkel. Tehát akkor a katonák is ilyen hálózatba kötött ágensek. Igen, a dolognak az lenne, úgy képzelték el, hogy az egységparancsnok a név szerint tud mindenkit utasítani, hogy merre van, hogy merre menjen, látja minden emberéről precízen, hogy éppen az hol van. A katona kis monitorán maga előtt láthatja, hogy akik, ahol az ő úgymond baráti csapatok merre felé mozognak a térképen, le tud hívni adatokat róla, és ezzel hatékonyabb legyen úgymond a harc. Nem zavarja meg az igazi látásban, katonát? Ehhez is hozzá lehet szokni, mint annyi mindez. Tehát ez körülbelül ugyanaz, mint amikor az ember az autóvezetésnél úgy van, hogy úristen, hogy fogom nézni a forgalmat, hogyha nekem még ennyi műszerem is van. Tehát az emberi, hogy nagyon jól el tudja különíteni az éppen aktuálisan fontos információt. De hogy lehet ennyi embert irányítani? Egy személynek. Hát gyakorlatilag jóval könnyebben, mert most például azon, hogy ugyebár megy egy szakasz, akkor egy szakaszparancsnok van általában rádió kapcsolatban az egységparancsnokkal, és ő pedig kézjelekkel vezérli a többi katonát. Most ez direktben jobban... Tudod, ez a mutogatás. Nem tud beszélni? De tud, csak nem, hogyha beszél, akkor más nem is akar. Meghallja. Nem akar egyszerűen beszélni. Van egy remek kialakított... De kint van a hadszintéren. Ez nekem úgy tűnik, mint egy, nem is tudom, 100 kamerás élő közvetítésnek a levezénylése egy rendező által, embertelen feladat. Ez nem macerás, hogyha kimegy ez az internetre mondjuk, és az ellenség is azt nézi, moziznak, hogy mi hol történik. Meg kell ehhez ember? Miért nem lehet oda küldeni a kis táncot? Egyet, miért kell háborúzni? Na most, a tervek azok nagyon szépek voltak, hát egyelőre senkinek nem tetszik az elkészült rendszer. Elég, ha azt mondom, hogy a katonáknak a számítógépén, amit ugye bár cipelniük kell maguknak, Windows CE vagy Windows 2000 fut. Ami ugye már nem igazán érthető az ember, hogy egy félmilliárd dolláros fejlesztésből mi nem sikerült egy kicsi, hatékony és a célnak megfelelő szoftvert írni. Egy kis kék képernyőjén. Igen, szóval és a vírus írt ott meg a tűzfalat, el ne felejtsük élesíteni. De egyébként tényleg gondolod el, hogy egy idő után elkezdenek majd függeni a katonák ettől a rendszertől függni. Tehát, hogy ő nem tudja, hogy hol van az ellenség, hol vannak a barátai, mert ő megszokta azt, hát hogy az látja. Ez az alapkiképzés csak megkapja egy általános katona is. Igen, tehát ami az eddigi tapasztalat volt, hogy ami nem tetszik a katonáknak az, hogy az egésznek a súlya 6,5 kiló. Pluszban. Pluszban. Egyébként sem. Amit, hogyha elképzelsz, hogy ugye már ott van nála a fegyvere, van ez a egyébként úgymond taktikai és golyóálló mellény, ezért ami 25-30 kiló, most erre még kap 6 kilót, annak baromira örül. Hát izmos lesz a végére. Hát az biztos. Miért szükséges, hogy ez 6,5 kiló legyen, amikor ma már ultraportodó notesz gépek vannak ilyen izével? Pontosan ez volt a katonák kérdése, és az első prototípus, ami igen szép volt, az 17,5 kiló volt, ami úgykor most már sikerült legfragni 6,5 kilóra, aminek az egyik nehéz eleme, az még mindig ott van a puskára szerelt kamera, ami tulajdonképpen az egyetlen olyan igazán jó ötlet, mert a katonának nem kell kihajolni a sarok mögött, hogy megnézze, hogy mi a helyzet, hanem csak kidugja a fegyvere csövét, és a képernyőn látja, hogy mit a puska csövét, és akár úgy is tud célozni, hogy nem néz bele a fegyver vonalába. Ez így jól hangzik. De leszámítva az, hogy a kijelzőnek pocsék a menürendszere, nagyon lassú, és ráadásul az egész GPS alapon működik, kb. Egy perc alatt frissíti magát a csapatoknál, hogy ki hol van. Most ezt képzeljük el egy iraki utcai harcnál, amikor 50 méteren belül van 30 katona, és ide-oda cikáznak. És a katona az egy perccel ezelőtti állapotot látja a szemű. Tehát azt mondják, hogy de a hadsereg most le is toppolt a költségvetést 5 évre, mert hogy egy személynek a fegyverzetára ez 30 000 dollár. 230 katonát szereltek föl ebbe. Az első tapasztalat már rögtön az volt, hogy talán elég lenne, hogyha a rajparancsnokok lennének ilyennel felszerelve, és a többieknek magyarázza továbbra is ugyanúgy, mint kézzel, mint eddig. A hír ugye az, hogy ez már azért valamilyen kipróbálásra kerül. Hát hónapok óta teszteli, ez tesztelés alatt áll Irakban, csak hát egyre nagyon kemények a negatív. Szóval tényleg az volt az, hogy $500 milliárd beleöltek, és akkor azt mondják, hogy a mai technikák között, amikor bemész egy barkácsból, vagy 10 000 forintért kaphatsz 2 kocka cukorméretű videókamerát, meg hogy most már a számítók... Az, az lehet, hogy mit tudom én, 40 fokban, és persze, van, precíziós tűz biztos. Homokviharban nem jó, ez valószínű, de akkor is még azt mondja az ember, hogy könyörgöm a mostani elektronika világába, a mostani kamerák mellett, amikor a mobiltelefonodban 5 megás kamera van, akkor miért 6,5 kiló az a felszerelés? Na jó, de hogyha ezt meg tudom magyarázni, hogy miért. Még nem láttak kis cuccot. Hát, hogyha elmész Amerikába, beállsz a piszoárhoz, azon 8 kiló bronzból van öntve a szelep, amivel öblítesz. Európában az ilyen 3 dekás valami, ami a kis apró gomb van. Amerikában nagyobb a maga az öblítő szelep, mint a piszoár. Itt Európában. Ilyen jó hasonlatot találtad. Én azon gondolkodom, hogy ebből a 30 000 dollárból, ami mondjuk mennyi lett a kamera, ez a nagyon precíziós kamera, hogy bedugnak a sarkon, és azonnal szétáll elő az ellenség, hogy megjelenik a sarkon a bedugott kamera. Tehát, és kész is vagyunk nagyjából, a katonák mehet haza cserélni. Igen, az egyik fontos tapasztalat az volt, hogy mentek a katonák, és rájöttek, hogy ők tulajdonképpen ezt így az utcai házról házra harcban semmire nem tudják használni. Azt mondják, hogy egy ilyen bevetési speciális egység, amelyik váratlanul csap le valahova éjszaka rejtőzködve, azok remekül tudják használni, de hogy a mindennapi harcokban ennek mi értelme van? Na, éjszakai egység se tudja használni, mert csörömpöl a bőrönd, amit maga után húz, mert abban van az aksi. Igen. És csak 3 óra hosszú lehet az akció, nem? Ott mennek feketére maszkíroz a fekete ruhába, és akkor csak annyit látszik, hogy a kis monitor, ami a bal szem előtt van, a fél arcát megvilágítja, és messziről kilőhet egy. És egyébként az egész számítógép fehér nyilván, tehát... Figyeljetek, az azért most itt köszönjük a nyelvünket ezen, de 10 évvel ezelőtt ez nem 6,5 kilóból, hanem 17 kilóval indult 11 évvel ezelőtt a projekt. És 10 év múlva meg lehet, hogy csak 60 dekából, vagy még kevesebb. Igen, de az eddigi, tapasztalatok azt mondják, hogy, 10 évvel ezelőtt ekkora volt. Most nézd meg, hogy most mekkora egy fényképezőgép, egy videókamera, gondolom, mekkorában vannak összeépítve. És akkor tényleg az a másik, hogy milyen operációs rendszer fut ezen. Mm-hmm. Tehát erre egy nagyon jó példa, hogy annak, amikor elkezdték a európai repülőgépet építeni. Biztosra mentek, ezért úgy döntöttek, hogy minden háromszoros biztosításban három darab fedélzeti számítógép van, amiből kettő van, tehát megvan az egész duplázva. A három darab kompjútert, ami tökéletesen ugyanaz, három különböző gyártótól rendelik meg, ami különböző alkatrészekből építi föl, és három különböző operációs rendszer fut rajta, amit célra mások környezetben erre a gépre fejlesztettek, és ez megvan ismételve. És amikor a hat kompjúterből öt ugyanazt az eredményt adja ki, azt hajtja csak végre a repülőgép. És kompatibilisek egymással? Na jó, azért engem érdekel visszatérve, az elejére visszatérve, hogy vajon ez a terminátoroknak a létrehozásához vezető következő lépés is lehet-e? Hát ez nem a terminátorokhoz. Mert hogyha összekombináljuk a robotfocistákkal. Igen, de ez a robotfocista egy érdekes belőle dolog. Tehát amikor azt kiadták a kutatóintézetekben a feladatokhoz, hogy hát kérem szépen láberejű járművekhez kéne egyensúly stabilizációs rendszereket fejleszteni, akkor az összes tudós így lehúzta a szemét, hogy mikor akarsz, nem marha, mit csináljunk mi nektek? És akkor jött valakinek az ötlete, hogy gyerekek, csináljunk robotfocit! És az összes tudós sörrel a kezébe semmi más nem csinál egy nappal látéve, mint lábon álló egyensúlyozó rendszereket fejleszt ki, csak éppen az egész onnan indul ki, hogy ők most nekiállnak játszani, hogy focistát csináljanak belőle. De hogyha rátesszük ezeket a célzó berendezéseket a robotfocistákra, akkor lehet, hogy a 11-esnél találják majd a labdát, meg a kaput is. Szurkoljuk nekik. Igen, mondjad Balázs, hogy mit üzentek nekem? Cseten mondták, hogy szintén témához kapcsolódik, hogy a Robot Zsaru című film, a híres Robot Zsaru című film az idén 20 éves, úgyhogy szintén egy jubileum. És a Star Wars most ezen a héten 30 esztendős. Pont ezen a héten? C-3PO-val és R2D2-val együtt, bizony. Pontosan. Én maradok le erről, a nagy Star Wars fan. Hát akkor boldog születésnapot. Amerikában nem csináltak rá nagy ünnepséget, sok kisebb ünnepség van. Nyilatkozott George Lucas mindenfelé, úgyhogy... Boldog szülinapot nekik. Na, térjünk vissza még a lövöldözéshez, és érdekes módon az infoszótárral folytatjuk. Sok-sok évvel ezelőtt beszéltünk már egyébként az FPS betűszóról, amelyik hűen beleillik, tehát nagyon jól beleillik az informatikába, az informatikai nyelvbe. Mert hogy három betűs rövidítés. Hát, hogy három betűs rövidítés, három, négy vagy öt, mindegy, szóval betűszó. A magyar helyesírásban rendkívül érdekes a dolog, tehát nemrég egy konferencián voltam, ahol egy fiatal PhD hallgató ráállt erre a témára, hogy a betűszavakat hányféleképpen lehet írni a magyar helyesírásban. Én továbbra is itt országvilág előtt mondom, hogy ez egyszerűen luxus, hogy ötféleképpen lehet leírni valamit, na mindegy. Szóval az FPS meg az összes létező informatikai eredetű betűszó az idegen mintára csupa nagybetűs a magyar helyesírásban, és erről persze jól el lehet vitatkozni. Na, szóval ez az egyik téma ebben. A másik pedig, hogy ezek kínlódunk hosszú-hosszú ideje, hogy az FPS-t az hogy lehet magyarul mondani. Ugye első személyi lövöldözés. First person shooter, ez az eredeti. First person shooter, ami ugye hát első személyi lövöldöző. Hát. Mondjuk egy a first person, az ugye angol, ami magyarul egyes az egyes szám első személy. Egyes szám első személy, így a legprecízebb, igen. Már önmagában ezt így kimondani, és akkor készen, és akkor a lövöldözésbe lesevettük. De van egyébként egy jó megoldás erre is, illetve ennek a párjára a TPS-re, ugye a third person shooter. Igen, az igen. Az egyik, azt szokták mondani, hogy belső nézetű lövöldözős játék, a másik azt, hogy külső nézetű lövöldözős játék. Belső, külső. Meg volt a saját nézetű. Vagy saját nézetű, saját, igen. Saját, az a belső nézetű. Hát igen, ugye? Az a belső nézetű. Tehát az FPS, amikor tulajdonképpen én magamat nem látom, csak a fegyvert látom, és ez a tulajdonképpen, amikor egyes szám első szeméből én magam megyek a pályán és lövöldözök, és a fegyver látszik ebből mindössze, vagy talán csak a célkereszt. A TPS, az a third person shooter, az pedig a külső nézetű, amikor látjuk az emberkét, hogy rohangál a pályán. Tehát a tipikus a Lara Croft, ugye, a a Tomb Raiderben, és akkor vele kell ugrálni, meg lövöldözni, meg mindenféle ilyen akrobatikus dolgokat csinálni. Szóval az FPS játékok látványa a képernyőn hasonló, mint ami a Tücsi által elmesélt katonáknak a képernyőjén megjelenik, ugye? Na, én mondok egy játék. Sajnos úgy is érik meg. Júj, ez kemény volt. Én mondok egy jobbat erre. Én lövök. Én lövök típusú játék. Szerintem ez annyira, annyira frappáns, hogy legalábbis nekem nagyon tetszik, és tényleg. Tehát én lövök egyszerűs játék, a kifejezés így hangzik? Én lövök, vagy én lövök típusú játék. Aha, igen. Kicsit szokatlan a magyar nyelv számára, de egyébként miért ne használjuk? Teljesen jó. Csak kérdés, hogy azok a bizonyos játékosok, akik... Azok a bizonyos játékosok FPS mondanak. Igen. Tehát ez nem kell őket megváltani, megnevelni. Sőt, az igazán szlobok azok FPS-ről beszélnek. FPS, tehát. Igen. Yes. Tehát, aki így akarja használni, az akar. Persze, igen. Csak sokan meg nem így akarják használni, és kínlódnak itt a körülírásra. Tényleg legalább 6 verziót elmondtunk most itt. Legyen a 7. az én lövök. Jaj, muszáj vagyok elbeszélni az FPS játékokkal kapcsolatban, ugyebár vannak olyan játékok, amelyekben láncfűrésszel is lehet menni. Ki mivel játszik, ugye, tücsi játékok? Igen, és... Favágó szimulátor. Nem, sőt, és ugyanaz az öldöklős játék, de a legrosszabb az volt, hogy ebben létezik hardvereszköz, egy véres láncfűrész műanyag, valami berreg meg stb. 3D térérzékelő van benne, és hadonászni kell vele a tévé előtt. Valami $130 kerül, úgyhogy a morbid fantázia az már. Infoszóter jövő héten is. Csetben Balázs egyik kedvenc témaköre következik, hiszen ilyenkor mindig előszeretettel mondom el, hogy Spányik Balázs a Corel Draw könyvek egyik hazai szakértője, illetve szerzője. 3 könyvet is írtál, ugye? Igen. Bár most már lassan évtized telt el, sőt már több mint egy évtized eltelt azóta, úgyhogy jó, de a feledés homályba vész. Büszkék vagyunk rá. És azért folyamatosan követed a grafikus szoftverek világát, és most értünk el arra a pontra, hogy integrálódnak ezek a grafikus szoftverek. Hát azért ott még nem tartunk, hogy a Corel és a nagy versenytársak integrálódjanak hirtelen, de az tény is való, hogy azt tudni kell, hogy az Adobe, mint az a piacvezető, tehát a grafikus szoftverek piacán vezető cég megvette ezelőtt egy olyan, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, vagy 1.5 évvel ezelőtt a Makromédiát, aki pedig, hogyha ezt a két céget egymás mellé teszik, ezzel nagyjából lefettük a grafikai, és ráadásul a webgrafikát is hozzászámol ennek a piacnak szerintem a 80%-át. De különböző programokat csináltak, ugye? Tehát egyik személyautókat, a másik meg teherautókat készítenek. Nem teljesen, mert azért mind a kettőnek voltak, tehát volt átfedés a kettő között a termékskálában. Tehát például a... Freehand, meg az Illustrator. Így pont ezt akartam mondani, hogy az Adobe-nak volt Illustrator című vektorgrafikus alkalmazása, a Makromédiának meg Freehand, ugyanígy voltak bitmap-es, rendes grafikus fényképszerkesztő jellegű dolgok. Na, a lényeg az, hogy megvették őket, és hát nagyon kíváncsi volt szerintem az egész világ arra, hogy mi lesz ebből. És ami lesz ebből, azt úgy hívják, hogy CS3, vagy Creative Suite 3, amit tegnap jelentettek be itt Magyarországon. Tegnap volt a nagy Adobe Nap rendezvény. És hát, hogy mondjam, a két dolog az, ami nagyon feltűnő a dologban, az egyik, hogy döbbenetes az integráltság abban a tekintetben, hogy nagyon jól összehozták egy csoportba a korábban különböző cégek által fejlesztett programokat, és az átjárhatóság ezek között a programok között az egész egyszerűen példaértékű. De ez mit jelent, hogy egy nagy program van, amiből minden grafikai funkciót el lehet érni? Igen, tehát nem, elmondom, hogy volt eddig, tehát hogy volt régen. Régen úgy volt, hogy ha mondjuk akartál csinálni egy klasszul kinéző modern weboldalt, akkor mondjuk először leültél a Photoshop elé, és ott rajzolgattál valamit, úgy megtervezted, hogy fog kinézni az oldal, akkor ezeket így szétszetted darabokra, azok utána... Menüpontokra, azokat utána pöttyökre. Szépen elmentetted valahol, utána átmentél mondjuk egy másik alkalmazásba, legyen az mondjuk a Flash, ott egyesével behívogattad őket, átkonvertáltad őket megfelelő kis objektumokra, hozzárendelted a dolgokat, és akkor így nagyjából mondjuk két program felhasználásával lett neked egy alkalmazás. Vagy azt akarod ezzel érzékeltetni, hogy nehézkes volt eddig. Igen, eddig nehézkes volt, most pedig az van, hogy, sőt, az, ami különösen nehézkes volt, az, hogy a Photoshopból nem tudtad a natív Photoshop állományt elmenteni és behívni utána a Flashben, köztes állományokat kellett, tehát JPEG-be kellett konvertálni, ugye már veszteséges tömörítés, tehát minden olyan dolog bejátszott, ami nehezítette ezt a műveletsort. Szóval nehézkes volt. Igen, most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a Photoshopból meg lehet nyitni a Flash állományt, a Flashből a Photoshopot, az Illustratorból szintén, tehát egymás állomány formátum, amelyik tökéletesen ismerik a programok, és tökéletesen meg is tudják nyitni. Tehát, hogyha ettől egyszerűbb? Ettől sokkal egyszerűbb, igen, mert hogyha megrajzolsz valamit Photoshopban, utána azt egy-egybe be tudod rakni mondjuk a weboldal szerkesztőben, és ott tudsz vele ugyanúgy dolgozni. Ami nagyon fontos az például, hogy megőrzi, például, hogyha csinálsz egy bonyolult Photoshop ábrát, ami több rétegből áll össze, ugye egymásra pakolsz grafikus réteget, amikre különböző grafikai objektumok vannak fölpakolva, és azokat utána egy-egyben megnyitod a flashben, akkor ezek a rétegek megőrződnek, tudsz vele tovább ugyanúgy dolgozni, azok külön rákerülnek a flash animációs technológiát megvalósító idősávra, ott ugyanúgy lehet őket animálni külön-külön már onnantól kezdve, tehát borzasztóan egyszerű lesz, nagyon-nagyon leegyszerűsítik. De még mindig, ha jól érzékelem, még mindig egy olyan szinten van azért ez a dolog, hogy tudni kell egy bizonyos, tehát kell egy technológiai tudás, vagy szoftveres tudás, hogy ezeket használják. Mikor lesz az a pont, amikor egy átlag grafikus elképzel egy weboldalt, vagy valamilyen grafikát? Erre hagyj válaszoljak, a legvégén ennek az adásnak, volt egy, vagy ennek a napnak volt egy előadás, egy Apple-től érkezett fickó tartotta, aki bevallása szerint sem grafikus, sem nem programozó, hanem ő designernek vallotta magát, és tulajdonképpen ő beszélt a végén a Flashről, a Dreamweaverről, tehát a webtervezéses alkalmazásokról, és pont ezt hangsúlyozta, hogy szerintem most érkezett el oda a termékcsalád, hogy anélkül, hogy ő bármit tudna a programozás részélőnek a dolognak, gyönyörű weboldalakat tud csinálni, animálva, akár adatbázis kezelést is megvalósítva, tehát egészen döbbenetes példákat mutogatott ott nekünk. Ezeknél a példáknál ezért mindig az emberben van egy ilyen kérdés, hogy mennyi igaz belőle, mennyire van előkészítve ez a dolog úgy, hogy egy emberkének, az előadónak már csak össze kell ott rakosgatnia. Erre például nagyon jó példa a Photoshopnak az egyik döbbenetes újdonsága, amelyek kapcsán elgondolkodtunk az, hogy hány matematikus dolgozhat ennél a cégnél. Tehát megcsinálták azt, hogy az állításuk szerint tetszőleges képen, de ilyen 2-3 kattintással ki lehet jelölni ezeket, képelemeket. Tehát amit eddig így egyesével rajzolgattak körbe a grafikusok így, amikor ki akartak vágni valamit, így konkrétan láttuk azt, hogy egy ember áll egy nem homogén háttérrel, tehát valamilyen ilyen természetes háttérrel, és 2-3 kattintással kijelölték az ingét, az embert, mindent. Klasszikus probléma, ugye, amikor a fejnél a hajszálakat is körbe kell vágni. Igen, és így kiemelték a háttérbe, és tudták használni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy előrelépés van ezen a grafika terén is, illetve az integráltság terén, illetve annak a könnyebb használat terén. Különböző világokba pillantunk be, Irakban voltunk, a grafikai szoftverek világában, meg a számítógépes játékok világában. Most ugrunk egy nagyot az afrikai kontinensre, Borek András segítségével. Na, és meg is jöttünk. Ügyelőt ugrottunk. Gyors menet. Nem, és igazából egy héten kialakult egy kisebb fajta vita, nem vita, a netüdőknek a levelező listáján, és annak kapcsán felvetődtek, egyébként meg karcolni fogjuk még itt a műsorban a netre megrendszabályozása kapcsán a dolgot, ugye a rasszizmus, nem rasszizmus, és gondolkodtam, hogy nagyon sok mindenről beszéltem már a Linux kapcsán, egy dologról nem, mégpedig nem mondtam olyan operációs rendszert, vagy nem, vagy a disztribúciót, amit ajánlhatunk például kezdőknek. És itt jött be az Ubuntu, mint az egyik manapság legkedveltebb operációs rendszer ebből a környezetből. Tehát ezt kezdőknek ajánlod? Igen. Kezdőknek, vagy olyanoknak, akik nem kockafejűek, mint én, hogy nekiállnak, és akkor reszelgetik a gépet mindenféle alkalmazással. De ezért 5 évet így lenyomtak a Progmaton, nem? Ennek az Ubuntu-nak a Vive Acceptance faktora az nagyon magas. A micsodája? Vive Acceptance faktor. Ezt a mondjam, légy szíves, hogy hallgatók is értsék. Igen, tehát vannak olyan tárgyak, amit ugye, hogy az asszony is tudja kezelni, kategóriába esnek, és... Ez egy szakkifejezés? Igen. Komolyan szokták használni. Föl is írom. Tehát gyakorlatilag az egységsugarú usernek az alternatívájaként használják. Valóban egy olyan valamit indítottak el programozók, egy Canonical nevezetű cég, hogy tényleg a felhasználók köré épüljön föl valami, amit nagyon egyszerű, nagyon magától értetődő használni, és valóban azt kell mondanom, nagyon jól is sikerült nekik ez eddig. Bocs, csak zárójelbe is nem kekeckedni akarok, de ugyanezzel a mentalitással építették fel annak idén a Windowsnak a felhasználói felületét. Abszolút, ezt akartam is mondani, hogy nem az lesz ennek az eredménye, hogy egy ugyanolyan ilyen összeeszkábált, néha futó, néha leálló valami. Majd ezt, erre a kérdésre térünk vissza majd később, jó, csak de magát nem, a felvetést, tehát ugyanez a mentalitás. Ugyanis egy nagyon, nagyon komoly válogatáson esnek át a dolgok, hogy mik azok, amik belekerüljenek alapból. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mindenáron mindennek egy hihetetlen grafikai megoldásokkal kell működni, bár azt hozzáteszem, hogy a legutolsó verzióban például benne van ez a 3D gyorsítós kezelőfelület, ami gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint a legújabb kereskedelmi operációs rendszer. Tehát csicsacs. Igen, tehát megvan benne ez is. Egyébként ki is próbáltam, hogy ennek milyen igénye van. Azt kell, hogy mondjam, hogy szándékosan egy nagyon vacak gépre tettem föl, 1,4 GHz-es régi AMD processzor, nagyon kevés memória benne, és egy 32 megás, nagyon régi grafikus meghajtó, és teljesen jól működött. Andesi, nem arra gondoltam, hogy csicsása vagy nem, hanem arra, hogyha valamit úgy lehet installálni, hogy háromszor kattintasz a next gombra, akkor ugye lehetséges, hogy... Következő gombra. Elnézést, következő gombra. Akkor ugye nem, lehet, hogy nem jól ismeri föl így a számítógépednek a konfigurációját, és akkor nem fog rendesen működni. Nem. Ez abszolút nem igaz, és nem is hármat kell, hanem csak egyet kell, mert megmondod, hogy milyen alkalmazásra van szükséged, és az összes többit elintézi automatikusan. Tényleg elintézi automatikusan, mondjuk ez a Debian csomagkezelésnek köszönhető benne. Valóban egy nagyon jó működő dolog. És a lényeg az, hogy a felhasználó szemszögéből megközelítve építették föl, hogy hogyan lehet használni az operációs rendszert és ezen keresztül a számítógépet. Így van. Tehát logikus a felület ezek szerint? Nagyon, nagyon logikus, nagyon letisztult. Gyakorlatilag bárki, aki eléül, kapásból tudja használni, annak tehát anélkül, hogy tudná, hogy mit, hogyan, hol keressen. Azt is hallottam, hogy ez a Windowshoz a legközelebbi Linux operációs rendszer, tehát aki át szeretne állni egyik operációs rendszerről a másikra, az lehet, hogy érdemes, hogy ezzel próbálkozzon, vagy barátkozzon. Hát van olyan feladat, tehát nálunk mind a két operációs rendszer megtalálható. Otthon, aki nem ért hozzá a gépekhez, van olyan feladat, amit ezen a gépen sokkal kézenfekvőbb talál megoldani, mert jobban kézre esik neki, mint a másik nagy operációs rendszer, de egy másik nagy, nagyon jó nevű programcsomag. Tehát abból is azt mondom, hogy az egyik legjobb programcsomag, ami fönn van, például egy multimédiás alkalmazás, és ezen a másikon mégiscsak jobban működnek. Szóval, aki bele akar lépni a Linux világába, próbálkozzon az Ubuntu Linux-al. Még pár mondatot... Ráadásul ezt le lehet tölteni olyan verzióban, hogy nem kell föltelepítenem, hanem egy próba verzió. Én egyébként ki is próbáltam az Ubuntu-t. Tehát fölmegy az ember a weboldalra, letölti akár torrenten keresztül, akár magáról a weboldalról, hogy egy CD-re föl lehet írni, CD-ről tölti be memóriába, tehát hogy fönnmarad a régi operációs rendszer a gépen, és meg lehet nézni, hogy hogyan működik. Tehát egy 4-5 perc alatt betölti magát. Ez igazi referencia, a szociológus is föltette a gépére. Kipróbáltam, tehát nem tettem még föl, a nyáron, ha lesz időm a vacakolni vele, akkor azok föl is teszem. Most hirtelen öregnek éreztem magam, itt az egységdísugorú felhasználó és az asszony is kezelni tudja. Amikor én még régen programoztam, akkor ez még a Mariska sikoltozó adminisztrátor kislány kategóriának hívtuk. Pár mondatot még arról, hogy honnan van ez a név? Meg mit mondott Nelson Mandela? Igen, tehát maga a név is érdekes, hogy Isten kezdem, ha nem lehet egy szóval lefordítani az Ubuntu-t, gyakorlatilag egymást megismerve, egymást segítve valami jobb felé való törekedést jelenti. Fordítsuk le magyarra, mint az FPS-t. Nem lehet lefordítani, ez egy zulu eredetű szó egyébként. De jó, ez nagyon szép. És hogy találták meg, vagy miért pont egy zulu eredetű szót? Ez az apartheid rendszer elleni fellépésnek következmény, hogy elterjedt ez a szakkifejezés, nem szakkifejezés, hát ez a név. Meg ez, és emögött egy filozófia van. Tehát itt, és egy filozófia után nevezték. Ezt a filozófiát tartották szimpatikusnak az Ubuntu Linux készítői, és vették át. És ezt magyarázta Nelson Mandela is, ahogy mutattad egy YouTube-os videón, az interneten meg lehet nézni, mint az agpolitikus ezt elmondja. Én még azt akarom ezzel kapcsolatban, hogy ugye az az érdekes, hogy a nyílt forráskódú fejlesztők, azok általában ugye a saját örömükre fejlesztenek valamit, és ők nagyon értenek a programozáshoz, a számítógépekhez, a hardverekhez, stb. Ezt nem maguknak fejlesztették, hanem tipikusan azoknak, amilyenek. Amilyenek mi vagyunk. Amilyenek mi vagyunk. Már is kállok. Próbáljuk ki majd lassacskán mi is. Én is azt hiszem, mert 10 éve próbálkoztam azért Linux telepítéssel, meg valami őszintén, hogy akkor még nem ment. De majd most kíváncsi leszek, hogy ez menni fog-e. Úgyhogy Ubuntu Linux. Múlt héten, illetve két héttel ezelőtt szerettünk volna beszélni a fapados mobil szolgáltatókról, csak pont nem volt rá időnk, viszont ezen a héten zajlott le egy konferencia Budapesten, mit ad Isten, pont erről beszéltek. Fapados mobil szolgáltatók, vagy egy kicsit pontosabb, korrektebb szakkifejezéssel a, hogy mondják ezt, Robesz? Mobil Virtual... MVNO a rövidítése. MVNO. Ez a Mobile Virtual... Virtuális hálózati operátor. Hát ugye a mobiltelefon cégeknek van egy rövidítése, amiben nincsen benne a V, tehát MNO, ez a Mobile Network Operator, tehát hogy mobil hálózati szolgáltató, és ugye berakják a virtuálist, hiszen ez nem egy valódi létező szolgáltató, hanem a meglévő kapacitásokon és erőforrásokon alapulva saját maga mások erőforrását, tehát mások hálózatát kihasználva indítja a saját szolgáltatást. Tehát mondjuk, nem építenek ilyen. Nem építenek tornyokat, hanem a meglévő felesleges kapacitásokat vásárolják meg nagy mennyiségben, és aztán saját SIM-kártyát adnak ki, és nyújtanak különböző szolgáltatásokat felhasználva. Olyasmi, mint a telefonhálózatokon az alternatív szolgáltató. Igen. Vagy pedig annak idején a harmadik mobil szolgáltató is úgy indult, hogy másfél évig a két nagy szolgáltatónak a hálózatát bérelte. Fölvetődik a kérdés szerintem hallgatóban, hogy miért adnák el a mostani jelenlévő ugye három nagy mobil szolgáltató, miért adná el a kapacitásait ezeknek a alternatív szolgáltatóknak? Nem adja el. Tehát ez felmerült a szolgáltatókban is, és felmerült a piacon több szereplőben. Nem adja el, tehát Magyarországon egyelőre nem adja el. Két oka van, amiért mondjuk Európában 50-53 ilyen szolgáltató működik, tehát két oka van, amiért átadják a lehetőséget. Az egyik az a szabályozó kikényszeríti, tehát azt mondja a szabályozó hatóság, hogy már pedig neked muszáj odaadnod, ilyen van Dániában. Tehát az állam megmondja, hogy az oda állam kell adni. Megmondja, hogy oda kell adni. Egyébként Európában az állam csinál egy kis versenyt. Ez jó. Hát nem feltétlenül, de erre nincs gyakorlat az Európai Unióban, tehát ez nem Európai Unió szintű szabályozás, hanem ezt a szabályozó dönti el. Egyébként van olyan ország, például Olaszország, ahol tiltja. Tehát egyenesen megtiltották azt, hogy ilyenfajta MVNO-k megjelenhessenek. Ez egyetlen egyébként európai ország. Nem tudom, eleve magas az a mobiltelefon penetráció. Kilobbizták maguknak. Valami, lehet, hogy kilobbizták, nem gondolták, hogy ez egy van az a megoldás. Van is jól látható lehet... összeg, amire a bírkozlési miniszter azt mondta, hogy erre nekünk nincs szükség. Tehát egyrészt kikényszerít a szabályozó, másrészt viszont amikor ez legelőször elindult Európában, Nagy-Britanniában, akkor ez egy piaci alapon indult el, megkerestük a nagy szolgáltatókat, és azt mondták, hogy figyeljetek, van egy tök jó ötletünk. De sok pénzt kaptok, és mi is jó fogunk járni. Tehát, hogyha olyan ajánlattal tud előrukkolni valaki, hogy az a szolgáltatónak megérje, és jellemzően ez egy olyan üzleti modell, hogy neked van egy felesleges kapacitásod itt este, ezen a területen, itt ott, amott, és akkor mi ezt megvesszük, kifizetjük, neked úgyis ott lenne, üzemeltetned kellene, és ott pénzt fogsz kapni, meg majd megoldjuk, hogy ez értékesítve legyen. De ez ugye hosszú távon mindenképpen rossz nekik, hiszen ez egy konkurencia. Nem mennének bele a hosszú távon veszteségesen. Ezt tudják, ilyen win-win szituációnak. Igen. Tehát hogy azt gondolnánk, hogy a Magyarországon egyébként a magyar szolgáltatók nagyon erősen mereven elzárkóznak ettől, hogy azt mondják, hogy annyira nagy az árverseny, hogy Magyarországon már nincs hová. Olyan olcsó. Nincs hová, tehát nincsenek felesleges kapacitások, és nincs hová aláígérni. Jelenleg ezek olcsóbbak, ezek a szolgáltatások. Tehát azért fapados ugye maga elnevezés is. Akkor miért rendeztek Budapesten ilyen konferenciát, hogyha itt egyelőre nem várható, hogy megjelenjenek talán pont ezért. Mobilosok? Hát ugye ez lobby, tehát hogy a szabályozók, tehát a szabályozó hatóság foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Nem azt mondom, hogy kényszerítsék ide, de Franciaországban az történt, hogy a szabályozó azt mondta, hogy akkor megvizsgálom ezt a kérdést. Hirtelen a szolgáltatóknak ez egy remek üzleti lehetőség volt, és a szabályozó azt mondta, hogy jó, akkor visszakozok, nem csinálok ilyen szabályozást, és nagyon erős verseny indult el piaci alapon. Tehát egyrészt ugye, hogy felhívják erre a figyelmet. Másrészt pedig, hogy keressék azokat a partnereket, cégeket, akik ebben érdekeltek, vagy akik számára ez fontos lenne. Ez egyrészt ugye üzleti alapon indítható el, másrészt maguk a technikai beszállítóknak lehet ez egy érdekes dolog. Tehát többen készen állnak a startvonalon, hogy ez a dolog ez működhessen, csak egyelőre nincs meg a kellő, mondjuk ez a win-win, tehát a nyertes-nyertes szituáció. Tehát akkor ez egy üzenet a magyar nemzeti hírközlési hatóság számára. A hírközlési hatóságnak is, a szolgáltatóknak is, a piacnak, a különböző szereplőknek, hogy tessék szépen ebben gondolkodni. Magyarország le van maradva ezen a téren. Szerinted elképzelhető, hogy mondjuk középtávon egy-két éven belül legyen ilyen szolgáltató? 70-75% használja Magyarországon a mobiltelefont, és nagyon, ebből a maradék 20-25%-ból azért van jó néhány százalék, aki azért nem használja, mert nem engedheti meg magának. Ugye erre mondták a jelenlévő szolgáltatók, hogy ez az Európai Unió állásfoglása szerint nincs így. Az Európai Unió kijelentett, hogy az Európában bárki hozzáférhet ezekhez a mobil szolgáltatásokhoz, még ezek megfizethető áron. Én ezzel szemben azt állítom, hogy lehetne még olcsó mobiltelefont csinálni, amit az emberek megfizetnének, csak SMS-t lehetne használni benne, nagyon olcsó készüléken, és csak hívásra lehetne használni, akkor sokan azért, tehát akár egy 5-10%-os penetrációban mérve, 5-10%-os tömeg szerintem ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni, és olyanok is átmigrálnának, akik egy csomó mindent, tehát előfizetnek valamire, amit nem is használnak ki. Igen. Csak azért itt mindig kérdés, hogy a szolgáltatóknak az árait, meg költségeit mi nem tudjuk, tehát itt most így fejbe próbálunk kisilabizálni valamit, hogy biztos lehetne ilyet csinálni, de nem biztos, hogy lehet. Az érdekes, hogy most mondom az országokat, amikről szó volt. Nagy-Britannia, ahol 7 ilyen szolgáltató van, 6 millió előfizetővel, Dánia, ugye itt kötelező volt bevezetni, Finnországban, ugye hát eleve több mobil szolgáltató van, kisebb országról van szó, a legnagyobbnak 750 ezer ügyfele van, Németországban is működik, Franciaországban is, Olaszországban betiltották, Spanyolországban is működik, tehát hogy ezeken a piacokon sem másképp működik a mobiltelefonja, mint Magyarországon. Nem értem, hogy működik a rendszer, mert én is az vagyok, hogy nekem is bőven elég lenne az SMS, meg hogyha beszélhetek a telefonon, és ha adnak nekem ezért 500 forintért egy készüléket, meg egy minimáldíjas csomagot, akkor én átállok. De ebben persze, hogyha én átállok, mint annyi ezer ember, akkor ez az én szolgáltatómnak rossz. Igen, ettől félnek a szolgáltatók, hogy úgy kell körülbelsezni az egész konstrukciót, hogy ne neked legyen érdemes átállni. Igen, tehát itt nem arról van, tehát ez csak akkor működik, hogyha ebben az olcsó telefonnal azokat fogják meg, akinek ez a mostani még drága, miközben a régi előfizetőket a mostani fizetési sávban megtartják. Tehát én sem lennék hülye itt maradni a drágábbságban, hogyha... Egyrészt erről szól, másrészt pedig ugye, tehát itt három szereplő mondjuk Magyarországon. Amelyik legelőször lép erre a piacra be, az például kaszálni fog. A másik kettő az valószínűleg versenyhátrányba kerül. Tehát itt azért versengenek egymással a szolgáltatók, és nem tudnak mindig egységes álláspontot képviselni, és ebben az esetben ugye tehát ki lehet játszani idézőjelben egymás ellen őket. Ugye ez történik nagyon sok országban. De ez ugye azt is eredményezné, hogy a jelenlegi árak is lefelé indulnának el. Igen, ez nagyon sok országban árversenyt indított el, árháborút. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Vajon betiltják-e, mint Olaszországban, vagy pedig engedélyezik ezt a fajta? Nincs Magyarországon tiltva, kereskedelmi alapon most is lehetne ilyet indítani, csak elzárkóznak ettől a szolgáltatók. Lehet, meg lehet tippelni. Hát említette már András itt az elmúlt percekben, hogy volt egy kis vita a mi levelező listánkon. Ugye a hallgatóknak mondom, hogy itt az asztaltársaságnak van egy levelező listája, csak mi látjuk, és szoktunk egymással különböző gondolatokat megosztani. Laufer Laci beírt a héten egy cikknek a linkjét, ami miről is szólt? Egy tervezetről, ugye, ami az Európai Unióban fogalmazódott meg. Így van, a jövő héten 5 európai parlamenti képviselő be fog nyújtani egy törvénytervezetet, ami arról szól, hogy az olyan weboldalak esetén, amik úgynevezett, most angolul mondom a kifejezést, hate pages, gyűlöletoldalak. Amik három csoportot emeltek ki, az antiszemita, az iszlám ellenes és a roma ellenes tartalmat szolgáltatnak, vagy tartalmat mutatnak, osztanak meg. Azokat kötelezni lehessen a tartalomszolgáltatót, hogy levegye ezeket az oldalakat. És egy ilyen általános egész európai, az összes EU-s tagállamra vonatkozó direktíva lenne ez, ugye? Tehát innentől kezdve az egyes tagállamok szabályozó hatóságai felszólíthatnák, gondolom én, a szolgáltatókat, hogy távolítsák el ezt a háromféle vagy nem csak a ezt a háromféle, de erre helyezik így a fő hangsúlyt. Van még egy föltörekvő negyedik, ami így a közösségi szájtok alapján, a közösségi kitutálók szájt, aztán Magyarországon is elindult most egy ilyen, hogy be lehet jelölgetni, mint a barátépítő szájton, hogy most én ezt az embert nagyon-nagyon utálom. Hát ez is beletartozik ebbe. Igen. Engem emlékeztet ez az egész kezdeményezés a körülbelül 10 évvel ezelőtt, vagy talán több. Igen, is volt. Volt az Egyesült Államokban 96. Volt. 96 legelején Communication Decency Act, vagyis így mondtuk magyarul, hogy illetlenségi törvény. Ugye ott főképp a rasszizmus, azt hiszem a fasizmus, meg a gyermekpornó. Ott kifejezetten a gyermekpornóról volt szó, és az ilyen tartalmakról. És nagyon gyors és nagyon heves jogi szintű vita után végül is megsemmisítették az egyébként már nagyon-nagyon régóta meglévő amerikai kommunikációs törvénynek ezt a újító passzusát. Egyébként az volt a vicces abban a dologban, hogy a jó szándékát senki nem vitatta, csak a filozófiája nem fért bele valahogy az internet és ugyanez a probléma most itt is. Ugye? A jó szándékot senki nem vitatta, én sem vitattam a jó szándékot. Csak... Itt arról alakult ki egyébként parázsvita, hogy a tiltás a jó megoldás, tehát hogy helyes-e az a dolog, hogyha törvényileg próbáljuk meg szabályozni azt, hogy lehessen ilyet, vagy ne lehessen ilyet, vagy bízzuk rá arra, hogy a társadalom kiveti magából az ilyen gennyet, és megoldódik erről magától. Három dolog jut az eszembe. Egyrészt ugyebár, hogy a 30-as években azt mondták egy kis alacsony bajszos emberről, hogy ugyan hagyni kell ezt, mert mi kár tud ez nekünk okozni. Egyébként Adolf Hitlernek hívták, majd a társadalom ezt felülbírálni, hogy ilyen politikával nem lehet uralkodni. Több 10 millió halott. Igen, utána. A másik az, hogy amikor ott van a probléma, amikor az emberek a szabadságot összekeverik úgymond a szabadság, teljes szabadság fokával, amit anarchiának hívunk, akkor mindig mindenki azt csinál, amit akar, és majd reméljük, hogy a társadalom. A harmadik dolog, ami jutott, annak idején a 60-70-es években volt egy amerikai gyermekpszichológus, Dr. Spock, akinek a könyvén egy egész nemzedék nőtt föl, aminek az volt, hogy engedjük meg mindent a gyereknek, aminek a következmény egy társadalmi válság lett Amerikából, és Dr. Spock halál előtt bocsánatot kért az amerikai nemzettől, hogy ezt a nemzedéket rászabadította az országra, aki azt hiszi, hogy neki mindent szabad. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a tiltásnak is lehetnek rossz következményei, mert akkor viszont a háttérben szerveződhetnek meg például ilyen mozgalmak. És hadd említsünk meg még valamit, hogy ugye itt van egy ilyen technológiai korlát is, tehát hogy leszedhetjük a magyar tartalomszolgáltatók oldalairól ezeket az oldalakat, de hát akkor kirakják valahol az amerikai oldalakra abban a pillanatban. Úgyhogy itt egy alapvető dilemmáról van szó, amit mi nem tudunk megoldani, és én attól félek, hogy az Európai Unió sem fogja tudni megoldani, ahogy az Egyesült Államoknak sem sikerült. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC Agad magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztal társaságát hallották, viszont hallásra. Mással hangzók.